Loro Petrus bab loro. Para sedulur, ing jaman biyen eneng nabi-nabi palsu padha njedul nang tengahe umate Gusti Allah. Mulane ya aja kaget neneng tengahmu uga bakal eneng guru-guru palsu padha njedul. Wong-wong kuwi bakal nglebokke piwulang-piwulang sing nyasarke lan sing gawe rusak. Awit padha nampik gustine sing wis nebus uripe wong-wong kuwi. Mulane Gusti Allah ya ndang bakal nekake karusaan sing ngegilani marang wong-wong kuwi. Nanging wong akeh bakal katut kelakuan sing ora pantes kuwi. Lan jalaran sangka kuwi wong-wong mikir nek urip nurut pituture Gusti Allah kuwi ora apik. Guru-guru palsu kuwi bakal meres kuwe nganggo dongengan-dongengan gawenane dhewe. Awet wis katut karo watek serakah. Nanging Gusti Allah wis suwi nggone toto-toto arep ngrutu wong-wong kuwi. Karusaan wis ngenteni. Wujude malaikat-malaikat sing padha nglakoni dosa ora dieman karo Gusti Allah. Nanging dirantih nang strapan sing peteng dedet ngenteni dinane kruton. Uga wong-wong ing jaman biyen ora dieman karo Gusti Allah. Dene malah nekake kelepan gedhe sing mateni kabeh wong sing lakoni Allah. Namung Nabi Noah lan wong pitu liyane sing dislametke ora mati. Awit Nabi Noah ngomongi wong-wong nek kudu urip manut kekarepane Gusti Allah. Kowe mesti padha kelingan bab kutha Sodom lan kutha Gomora sing diobong karo Gusti Allah. Kutha-kutha kuwi dirusak karo Gusti Allah kanggo ngetokke kepriye nggone Gusti Allah nyetrap wong-wong sing ora gelem manut marang dene. Nanging Lot dislametke ora mati awit dene manut marang Gusti Allah. Lot pegel ing atine ngrasake kelakuane wong-wong sing ora pantes lan sing ora padha peduli marang kekarepane Gusti Allah. Lot manggon nang tengahe wong-wong kuwi lan dina-dina dene kudu nyawang lan ngrungokke tingkae wong-wong sing padha nglakoni ala kuwi. Pancen pedes rasane ing ati. Nanging Gusti ngerti kepriye nggone nulungi kabeh wong sing padha manut marang dene supaya bisa ucul saka pancoba. Gusti uga ngerti kepriye sing garap wong sing padha nglakoni ala. Wong-wong iki wis dicawisi strapan kanggo besok ing dina kruton. Malah-malah wong-wong sing padha katut karo karepe kedagingane lan nuruti kasenengan sing ora pantes, wong-wong sing ora wedi marang tembunge Gusti Allah, wong-wong iki wis mesti nek bakal nampa strapane Gusti Allah. Para guru-guru palsu kuwi sombonge eram-eram, malah wani ngelek-elekke panguwasa-panguwasa sing nang swarga. Para malaikat wae sing kuwate lan kuasane ngungkuli wong-wong kuwi ora wani ngelek-elekke panguwasa-panguwasa sing nang swarga kuwi. Ngelake nang gone Gusti Allah wae ora wani. Nanging wong-wong kuwi uripe namung kaya kewan galak kae sing manut terosoh ora bisa mikir. Ente-entee ya mesti bakal kejiret lan dipateni. Wong-wong kuwi padha ngelek-elekke marang perkara-perkara sing ora dingerteni. Mulane wong-wong kuwi bakal tiba ing karusaan jalaran sangka tumindake dhewe. Wong-wong kuwi wis mesti bakal entuk balesane nggone padha gawe ala marang liyane. Nek awan padha seneng lakoni apa wae kanggo ngumbar kasenengan sing ora pantes. Pancen yo ngisen-isen ketenan sing dilakoni karo wong-wong kuwi. Nek padha melu mangan bebarengan karo kowe, wong-wong kuwi namung ngregeti kumpulanmu. Awet ora padha isin nuruti apa senenge. Mripate namung goleki wong wedok lan ora padha jeleh nggone nglakoni dosa. Malah padha seneng narik sing ringke ing pengandel supaya padha melu nglakoni dosa. Pancen wong kuwi duweni watek serakah lan mata duwiten. Gusti Allah wis nyawiske strapan kanggo wong-wong kuwi. Jalaran padha ninggal dalan sing bener, wong-wong kuwi saiki padha kesasar. Awit padha nurut kelakuane Beliam, anake Beor, sing seneng nampa bayaran nggone nindakake penggawe-penggawe sing ala. Nanging Beliam diweleke karo Gusti Allah supaya dunung nak dene kleru banget. Kimare Beliam terus bisa ngomong kaya wong urip. Marake Nabi Beliam manut marang tembunge Gusti Allah meneh. Para sedulur, guru-guru palsu kuwi kena dipadake karo sumur sing asat. dijagake ngoyo-ngoyo nanging ora eneng isine. Uga kaya mega sing kabur katut angin banter kae. Nanging ora metu udane. Strapane Gusti Allah wis ngenteni wong-wong kuwi. Ya kuwi panggonan sing peteng dedet. Awit wong-wong kuwi omongane gedhe-gedhe nanging ora eneng isine. Tujuane ngeneng wong-wong sing durung suwi ucul saka tengahe wong-wong sing uripe kesasar. Wong sing anyar-anyar kuwi diomongi jarene ora apa-apa. Senajan uripe sak karepe lan nuruti kesenengane apa wae. Guru-guru palsu kuwi pancen mulangi wong-wong entuk urip sak karepe. Ora usah peduli karo pernatane Gusti Allah. Nanging sajane guru-guru kuwi dikuasani karo laku Allah sing ngrusak manungsa. Dadine guru-guru palsu kuwi sak benere ya dadi peladene panguwasane Allah. Awit wong nek uripe dilakokke karo sawijine perkara, wong kuwi ya peladene perkara kuwi. Nek ana sawijine wong bisa mentas saka pecerene donya, jalaran wong kuwi kenal marang Gustine lan juru slamete awake dhewe, Yesus Kristus. Nanging wonge terus tiba meneh nang peceren mau lan ora gelem tangi meneh, wong kuwi tibane jerune ngungkuli mau-maune. Kanggo wong kuwi luwe apik nek maune ora ngerti marang dalan sing bener tinembang ngerti, nanging malah terus ora manut marang tembung-tembung suci saka Gusti Allah. Pantes tenan wong kaya ngono kuwi dipadhake karo asu sing dilati utawa tahane apa babi sing wis didusi kipu meneh nang pecerene.